Tu Trójka, program trzeci, jest tu dziewiąta, sobota, 14 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Kilkaset miejsc pracy w Częstochowie. Będzie jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk produkcji szkła na świecie. Zapowiedział w rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem wicepremier Morawiecki. Ta sama czekolada kupiona w Polsce i w Niemczech, ale z innym składem. Grupa Wyszehradzka przeciwna różnicy w jakości jedzenia. W Tarnowie popłyną ku czci Jana Pawła II. Jeden z największych producentów szkła na świecie po raz kolejny wybrał Polskę. Amerykańska firma Guardian Glass otworzy drugą fabrykę, poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie wicepremier Mateusz Morawiecki. Nowy zakład powstanie w Częstochowie, w pobliżu już istniejącego. Tutaj powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, ale też będzie to dobre miejsce dla kooperacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Będzie to fabryka wysoce zautomatyzowana, przeznaczająca sporą część swojej produkcji na eksport i jednocześnie też produkująca szkło takimi metodami, które będą najbardziej przyjazne dla środowiska. Jednocześnie będzie jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk produkcji szkła na świecie. W nowej fabryce Guardian Glass pracę znajdzie kilkaset ludzi. Wartość inwestycji to około 200 milionów euro. Ta sama czekolada kupiona w Polsce i w Niemczech, ale z innym składem. Dla Polaków w składzie niezdrowy olej palmowy, dla Niemców z dodatkiem masła. O tym nierównym traktowaniu mówili szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym premier Beata Szydło. Problem podwójnej jakości żywności jest w sposób szczególnie widoczny w państwach regionu Europy Środkowej, gdzie niewątpliwie dochodzi do wprowadzenia konsumentów w błąd co do rzeczywistego charakteru oferowanych produktów. Grupa Wyszehradzka jest gotowa do rozmów z Unią w sprawie różnicy w jakości żywności i towarów. Premier Słowacji Robert Fico uważa, że dyskusja w Europie na ten temat to sukces Grupy Wyszehradzkiej. Temat otworzyliśmy, to jest inicjatywa Grupy Wyszehradzkiej. Naciskamy na spółki międzynarodowe, które zmieniają swoje zachowanie. Zwołaliśmy szczyt europejski w tej sprawie. Pani komisarz przygotowała plan, w której przedstawia taką samą metodykę. Chcemy ten problem rozwiązać razem we współpracy z Komisją Europejską, a nie walcząc z nią, bo bez komisji nie pójdziemy dalej. Drugi dzień rozmów prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej ma być w całości poświęcony rozwojowi nowoczesnych technologii. Przepłyną 26 kilometrów w maratonie ku pamięci Jana Pawła II. W tarnowskim memoriale pływackim może wziąć udział każdy. Wystarczy zgłosić się na pływalnię tamtejszej państwowej wyższej szkoły zawodowej. W tym roku mija 12 lat śmierci Jana Pawła II, a memoriał jest 13 z tego względu, że pierwszy memoriał był miesiąc po śmierci. Mówił prezes Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Jerzy Kacer. Tarnowski memoriał pływacki rozpocznie się o 16. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. Dobra passa Korony Kielce w piłkarskiej ekstraklasie trwa, przynajmniej ta na swoim stadionie. Korona wczoraj wygrała czwarty raz z rzędu. Korona Wisła Płock 2-0. Jagiellonia zremisowała z Lechem 1-1. Gospodarze wyrównali w końcówce meczu, a potem jeszcze Lechowi nie uznano gola po wideo weryfikacji. Dziś trzy kolejne mecze. W siatkarskiej lidze pierwsze zwycięstwo Dafi z Połem z Kielc. Wygrali wczoraj z Czarnymi Radą 3-2. Dziś ciekawie zapowiadające się spotkanie w Bełchatowie. PGS Kra zagra z ASEK Oresowią początek o 14:40. Dziś rozgrywki zainauguruje Liga Siatkówki Kobiet. Faworytem do Mistrzostwa Polski pozostają obrończynie tytułu siatkarki Chemika Police, mówi Malwina Smażek. Myślę, że te zespoły są mocne i ta Łódź, i Rzeszów też myślę, że jest w Bielsku tak samo. Robiliśmy z Bielskim te sparingi z kadrą i też bardzo dobry zespół. Fajnie, ja się bardzo cieszę, że liga jest w tym roku, myślę, że mocniejsza i będzie ciekawiej. To koniec Ligi Światowej i World Grand Prix w siatkówce, które znaliśmy od dwóch dekad. W 2018 roku ruszą nowe siatkarskie rozgrywki przed nami. Liga Narodów z udziałem Polaków. Według projektu FIBA mają to być jedne z najważniejszych rozgrywek w historii tej dyscypliny. Minimum 15 meczów w sezonie w gronie najlepszych. Awanse, spadki. Może być ciekawie, choć na pewno będzie intensywnie. Hiszpański tenisista Rafael Nadal zażądał 100 tysięcy euro odszkodowania od byłej minister francuskiego rządu, która w marcu ubiegłego roku zasugerowała, że 16-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych stosował doping. A wtedy, kiedy mówiła to, on po prostu leczył kontuzję. Wyrok 16 listopada. W

z dedykacją dla każdego było wybrane? Nie, tak przypadkowo. Proszę bardzo. Dobrze. Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech. I pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy? O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych. Nawet tępych i nieświadomych. Oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych. Są udręką ducha. Porównując się z innymi, może stać się próżny i zgorzkniały. Bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Czy to jest dla ciebie jasne, czy nie? Wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą i zachowaj spokój w radiowym studiu i telewizyjnych też. To jest już taki mój dodatek. Prawie jak preambuła w Konstytucji to ostatnio. Ale co, ten mój dodatek? Tak, nabożeństwa komunicznego. Proszę Państwa. Trzeba poprawić wszystkich hipisów. Pan ma dużo kolegów hipisów tam w klubie. W prezydium. Prezydium klubu, tak. W prezydium klubu dwóch hipisów jest, tak. W prezydium Sejmu? Nie, więcej. No tak, dwóch jest. Ale to, szczerze, jak to? Pan myślę, też? Że w każdym klubie. No wie pani, ale pan też był hipisem? Ja jestem na pewno wyleniałem. Jestem, sądząc po mojej fryzurze. Ale jak był ruch hipisowski, to pan był beciku, ale pani, my byliśmy trzecim, a nawet czwartym pokoleniem hipisów. I wszystkich moich przyjaciół z grupy oazowej przy kościele ojców jezuitów w Nowym Sączu pozdrawiam. Hej. Ja bym też pozdrowiła te komórki, które tutaj sieją. Nie wiem, to chyba pan. Bardzo, bardzo proszę. Czyli pan jest post-hipisem, jak rozumiem. Co prawda, jak państwo być może zauważyli, rzadko się odnoszę w tych programach do sondaży, bo ich jest strasznie dużo, ale trudno pominąć fakt rekordowych wyników PiS-u w sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Na początku października na Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Polską razem zagłosowałoby 47% badanych deklarujących udział w wyborach. Platforma otrzymałaby 16%, Kukiz 15,8%, próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Nowoczesna. Z 6% poparciem PSL otrzymałby 3% głosów. Ja wiem, że PSL jak zwykle się nie przejmuje, ponieważ najważniejsze są wybory. Przejmuje się, przejmuje. To nieprawda, że się nie przejmuje. Ale zawsze politycy PSL-u mówią, a najważniejszym sondażem są wybory. Zresztą wszyscy tak mówią i mają rację. Ale jednak jest jakaś tendencja, prawda? Co, proszę państwa, musiałoby się wydarzyć, by opozycji udało się odwrócić tę tendencję? Katarzyna Lubnauer? Przede wszystkim na rzeczywistość należy się oczywiście obrażać. Natomiast akurat jeśli chodzi o sondaże, to CBOS-owskie jest akurat najmniej wiarygodne, co potwierdzają wszystkie potem wybory. Ale to nie o to chodzi. Po pierwsze, mamy wynikającą z tendencji światowych bardzo dobrą koniunkturę. Mamy tą dobrą koniunkturę w Polsce, ale jest cała, że tak powiem, średnia światowa jest 3,5 wzrostu PKB, w związku z tym my się jesteśmy tuż ponad. Mamy niskie, rekordowo bezrobocie. No więc normalne jest, że jeżeli jest w państwie, jest niezależnie od tego, czy ona jest zasługą rządzących, czy nie, jeżeli jest dobra koniunktura, jeżeli mamy sytuację, w której Polacy czują, że nie ma problemów na przykład z pracą, no to premie, mimo tego, że nie jest to ich zasługa, dostają rządzący. Dodatkowo, myślę, że dla nas jako opozycji to jest taki ważny sygnał mówiący jedno, że jeżeli słyszymy równocześnie głosy o tym, że ma być zmieniana ordynacja, że mogą się zmienić zasady gry, to bardzo ważne jest to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy byli w stanie się porozumieć i żebyśmy... Znaczy, żeby opozycja się między sobą porozumiała. Żebyśmy byli w stanie stworzyć coś, co ja nazywam koalicją rozsądku niemiłości. Bo ja nie jestem fanem jakiejś koalicji. Uważam, że my się bardzo różnimy programowo i z PSL-em, i z Platformą Obywatelską, co nie zmienia faktu, że wobec sondaży, wobec pomysłu zmiany ordynacji, wobec tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, ważne jest to, żebyśmy byli w stanie z powodu racji stanu i wyższej konieczności ze sobą rozmawiać i próbować sklejać to. A jak czasami niektórzy nawet liderzy mają z tym jakiś problem, to zapewne struktury regionalne też będą na nich wpływać, bo zdają sobie sprawę, jak ważne jest, żebyśmy nie oddali samorządu. Stanisław Tyszka. My się nie oglądamy na sondaże, nigdy się nie oglądaliśmy. Robimy swoje, to znaczy przedstawiamy alternatywę wobec tego, co prezentuje zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i prezentowały wszystkie poprzednie rządy, dlatego że my dostrzegamy olbrzymie podobieństwa, kontynuacje między tymi rządami i tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość. No, od 2 lat była szansa na to, żeby zacząć w Polsce wprowadzać prawdziwe, głębokie, strukturalne reformy. Tymczasem to, co widzimy, to są głównie zmiany kadrowe. Nadal mamy, w tym tygodniu mieliśmy początek debaty budżetowej, pierwsze czytanie, no i zobaczyliśmy budżet, który oznacza dalsze zadłużanie obecnych, przyszłych pokoleń Polaków, wyższe podatki, brak reformy systemu opieki zdrowotnej, no przede wszystkim pod kątem dofinansowania, brak jakiegokolwiek cięcia wydatków. Ale w kontekście sondażu pan mówi o tym, dlaczego? Dlatego, że pan uważa, że, ludzie o tym nie wiedzą, że nie dzieje się tak dobrze? Ja myślę, że ludzie, znaczy działa podobny efekt, jak działał za rządów Platformy. Tak? No to partia władzy gdzieś tam bazuje na społecznym oczekiwaniu stabilizacji i spokoju. Tymczasem my chcemy przekonać Polaków do tego, że Polska jest w bardzo trudnym momencie, w momencie, w którym 2,5 miliona często najmłodszych, najbiedniejszych obywateli zagłosowało nogami przeciwko własnemu państwu, emigrując, i potrzebujemy zasadniczych reform, potrzebujemy rewolucji gospodarczej, mocnego obcięcia podatków i wydatków. Tak? I to będziemy konsekwentnie prezentowali. Mamy nadzieję, że przekonamy obywateli i nawet w badaniu cobosowskim dadzą temu wyraz. Minister Soloch, pana to nie dotyczy, ale poproszę o krótki komentarz do tych sondaży. Nie, dotyczy w tym sensie, że pan prezydent jest częścią obozu dobrej zmiany. To jest konsekwencją reform, które zostały wprowadzone na początku. Oczywiście po raz kolejny trzeba przypomnieć 500+, co pokazują zresztą później badania, że nastąpiło wyrównanie między najbiedniejszymi a najbogatszymi w tej skali Giniego. Rzeczywiście tutaj te różnice zmalały. Drugi aspekt to jest też konsekwentna walka z nadużyciami, przestępczością, zarówno to, rozumiem, że to będzie dalszy temat, ale prywatyzacja, ale mafia VAT-owska i tak dalej, to ludzie też obserwują i to na pewno wpływa, niezależnie od dyskusji na przykład związanej z sądami, na postrzeganie obozu jako całości. No i oczywiście brak alternatywnego, takiego przybijającego się do opinii publicznej programu opozycji, który by jakoś uwodził potencjalne elektora. To teraz będzie uwodził Rafał Grupiński w imieniu opozycji. Proszę bardzo. No, chętnie będę uwodził. Oczywiście jesteśmy w połowie drogi na półmetku, jeśli chodzi o kadencję, więc mamy przed sobą 2 lata jeszcze, by budować przekonanie do tego, że jednak dobrą zmianę należy zmienić ze względu na upartyjnianie, niemiłosierne upartyjnianie i zawłaszczanie państwa. Platforma Obywatelska pozostaje drugą siłą, jeśli chodzi o siłę polityczną, i mam nadzieję, że za tydzień przedstawiamy nasz program samorządowy na konwencji w Łodzi. Będziemy przekonywać do naszego programu. Będziemy, tak jak zawsze, rozmawiać z ludźmi. W najbliższy wtorek jedziemy w Świętokrzyskie do większości miejscowości, żeby rozmawiać z ludźmi. Będziemy starali się budować przekonanie, że jesteśmy dobrą alternatywą. Będzie ta współpraca, o której mówiła Katarzyna Lubnauer? Oczywiście. My od początku mówimy, że poziomie... Przepraszam, druga siła, ale jak druga siła ma 16%, no to dobrze nie jest, prawda? No, w Cebosie nigdy nie mieliśmy, jak powiem, wyższego poparcia. No mieliście, jak rządziliście. Nie. Tak, w Cebosie zawsze rządzący mają wyższe poparcie. W Cebosie zawsze rządzący podobno mają wyższe poparcie. Nie, proszę wybaczyć, ale kiedy ja nadzorowałem Cebos, bo akurat w kancelarii premiera odpowiadałem za tę fundację, to rządziła się ona absolutnie swoimi prawami. Kto dzisiaj ją nadzoruje i jak ją nadzoruje w spisu... Ale wynika ze sposobu prowadzenia badań. To jest kwestia już, które pozostawiam, patrząc na to, jak PiS zarządza Trybunałem Konstytucyjnym, jak próbuje zarządzać sądami, jak zarządza spółkami. Mogę tylko współczuć analitykom z Cebosu. Joachim Brudziński, ale wcześniej ja powiem dla porządku, że Cebos przeprowadził sondaż w dniach 5-12 października na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Proszę bardzo. Ja, co może zdziwi panią redaktor, ale w jednym na pewno zgadzam się z panem posłem przewodniczącym Grupińskim, a mianowicie jesteśmy w połowie kadencji. Byłoby czymś skrajnie totumfackim i nieodpowiedzialnym, gdyby te sondaże, które, no nie ukrywam, cieszą, no bo to jest oczywiste, tak samo jak smucą, oczywistym jest, że smucą naszych konkurentów politycznych. Gdyby te sondaże uderzyły nam do głowy, gdybyśmy uznali, że no to już mamy wszystko załatwione i teraz będziemy tylko jakby odcinać kupony od tego wysokiego poparcia wyborców i dociągniemy sobie i na pewno zwycięstwo mamy w kieszeni, bo już był jeden taki polityk w Polsce, który twierdził, że nie ma z kim przegrać. A mało tego, nawet odmawiał... Państwo jeszcze tak nie powiedzą. Na pewno. I mało tego, jeszcze tutaj chcę o jednym powiedzieć, że ten sam polityk i to samo środowisko polityczne skupione wokół niego odmawiało prawo wtedy, kiedy byli u szczytu popularności i władzy, odmawiali prawa opozycji do przejęcia kiedykolwiek władzy, bo słyszeliśmy z ich ust takie słowa, że ich podstawowym i głównym celem jest anihilacja, czyli likwidacja Prawa i Sprawiedliwości, wtedy największej partii opozycyjnej. My nigdy w tego typu zadufanie nie popadniemy, ani w tego typu arogancję i mamy pełną świadomość, że po pierwsze mamy z kim przegrać, a po drugie, że prędzej czy później, oby jak najpóźniej, pewno przyjdzie taki czas, kiedy wyborcy zdecydują, że to inna partia polityczna przejmie odpowiedzialność za państwo. Podkreślam, oby jak najpóźniej, bo kiedy przyglądam się dzisiaj... Kiedy przyglądam się dzisiaj opozycji, no to mam takie nieodparte wrażenie, że tylko częściowa nasza zasługa w tym, że rzeczywiście cieszymy się wysokim poparciem. Nasza zasługa przede wszystkim sprowadza się do tego, że jesteśmy po raz pierwszy po 89 roku formacją u władzy, która realizuje to, co obiecała w kampanii wyborczej. I to ta histeria, ten krzyk opozycji, no bierze się stąd, że im do głowy nie przychodzi, że można to samo mówić w czasie kampanii wyborczej i po wyborach realizować to, co się Polakom obiecało. A dlaczego mówię, że tylko częściowo sobie zawdzięczamy? No bo pomaga nam w tym niewątpliwie ta skłócona i bardzo, bardzo nasycona złymi emocjami opozycja odmawiająca prawa większości parlamentarnej do tego, żeby zmieniać państwo tak, jak obiecaliśmy to Polakom. A że będziemy zmieniać, to możecie być, szanowni radiosłuchacze, pewni i spokojni. Dotrzymamy swoich obietnic. Nie obiecywaliście łamania konstytucji. Przepraszam, a propos tego, co pan powiedział, to ja jeszcze raz zacytuję kwestię pana Pawła Solocha, porównując się z innymi, może stać się próżny i zgorzkniały. No właśnie. Jarosław Karnowski. Ale trzeba wysłuchać innych, nawet tamtych nieświadomych. Trzeba przyznać, że PiS bardzo skutecznie potrafi pozyskiwać poparcie wyborców, również tych, którzy na nich nie głosowali do tej pory, to widać w sondażach. Z jednej strony relatywnie dobra koniunktura gospodarcza, światowa, europejska i nasza również. 500+, ale też dokręcanie śruby w tej luce podatkowej, to jest widoczne. Do tego media narodowe, propaganda... W kwestiach, w których sukcesu. Niestety wielkie grzechy PiS popełnia. Mówię o polityce zagranicznej, ale powinienem rozpocząć ten fragment od burzenia fundamentów państwa prawa. Te dwie kwestie ostatnie przez, jak się okazuje, znaczącą, bardzo dużą część naszych rodaków, no nie jest stawiane na pierwszym miejscu. Negatywne efekty, również potem w polityce gospodarczej i społecznej, one przyjdą z opóźnieniem i myślę, że dopiero wtedy, kiedy tej wody nam się naleje wszystkim do uszu, no to wtedy będzie właściwa ocena nie tego, co dzisiaj zarządów PiS-u, z czym mamy do czynienia. Za komunę trzeba było srogo zapłacić, za pisokraturę też będziemy płacić dużo. Jesteśmy w medium narodowym, nie zauważam, żeby to była jakaś propaganda. Każdy tu mówi, co chce, pan też. To jest Radio Trzecie Polskie, program trzeci, a nie, ja tak nie określam. Jesteśmy medium narodowym. Jesteśmy częścią mediów narodowych. No tak, ale głównie chodzi o wiadomości telewizji publicznej. Już teraz będziemy rozmawiać o proteście. Jedną wielką propagandą sukcesu. O myślałem, że w radiu publicznym. Lekarzy, jesteśmy w proteście, no jesteśmy w radiu publicznym, jesteśmy, za chwilę będziemy rozmawiać o proteście lekarzy, ale najpierw mam pytanie indywidualne do ministra Solocha, korzystając z jego obecności. Otóż minister Antoni Macierewicz powiedział wczoraj w TVP1, że prezydent Andrzej Duda powinien zwrócić służbie kontrwywiadu wojskowego aneks do raportu z weryfikacji w WSI ze względu na zawarte w nim, a potrzebne kontrwywiadowi wojskowemu informacje. Czy prezydent zwróci. To były, tam w przekazie pana ministra były dwa postulaty. Jeden o zwrocie aneksu, a drugi o jego opublikowaniu, więc one są jakby nie do końca koherentne. Ale przepraszam, minister mówił, że on rozumie, że prezydent może nie opublikować, natomiast zwrócić powinien. Że nieroztropne jest, że nie zwraca. No to jest opinia pana ministra. Aneks jest tajny. Jeżeli będą decyzje pana prezydenta jakiekolwiek w tym względzie, to będą one zakomunikowane. Natomiast ja przypomnę też opinię na temat aneksu świętej pamięci pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Na przeszkodzie opublikowania treści aneksu stoi też wyrok Trybunału Konstytucyjnego i potrzebne byłyby niezbędne kroki legislacyjne, jeżeli taka decyzja miałaby zapaść. Także na dzień dzisiejszy, jeżeli pan prezydent podejmie jakieś decyzje w tej sprawie, no to one będą komunikowane i tak wygląda sytuacja. A jak pan ocenia stan stosunków pomiędzy BBN-em czy też prezydentem AMON-em? Przy okazji zapytam, ponieważ mówiliśmy o tym bez pana obecności. Ja się odwołam tutaj znowuż do wypowiedzi pana prezydenta, że współpraca jest trudna, co wynika również ze specyficznego powiązania kompetencji. Pan prezydent mówił, że są pewne decyzje, postawy ministra, z którymi tak podobnie jak jego wielki poprzednik, on jako prezydent się nie będzie zgadzał. Natomiast ta współpraca jest. Są pewne pola, żeby powiedzieć coś optymistycznego, czy idea cyberarmii, czy zgodna współpraca w zakresie przygotowania projektu ustawy o pozbawienia stopni wojskowych. Tutaj nasze uwagi zostały uwzględnione. Także są pewne pola, gdzie tutaj nie na wszystkich polach są kontrowersje. Tam, gdzie są, to liczę, że... 11 listopada będą nominacje generalskie? Oczekujemy dodatkowych informacji w tej sprawie ze strony pana ministra, o co w imieniu pana prezydenta się zwróciłem. Po otrzymaniu tych dodatkowych informacji dotyczących kandydatur, które zostały zgłoszone i po odpowiedzi na sugestie, które wpłynęły ze strony pana prezydenta, no pan prezydent podejmie decyzję. A wczoraj dodatkowe informacje na temat BBN-u przekazał portal niezależna.pl, informując, że radca prawny w Komitecie Obrony Kraju w 1983 roku jest teraz specjalistą w BBN. Nie, no więc myśmy zamieścili komunikat prostujący, nie jest od ubiegłego miesiąca radcą. Dzięki informacjom na temat właśnie przeszłości związanej z KOK-iem otrzymanej od jednej ze służb cywilnych. Liczymy na podobną współpracę ze strony MON-u w tym zakresie i mamy nadzieję, że informacje, ja zwróciłem się z odpowiednimi pismami do pana ministra, otrzymamy szybciej niż otrzymują niektórzy dziennikarze na ten temat. Ten pan nie pracuje już od ubiegłego miesiąca u nas. Proponuję, żebyśmy teraz porozmawiali o proteście lekarzy, dlatego że mamy niewiele czasu, już nie będziemy roztrząsać tych kwestii pomiędzy MON-em a prezydentem. A jest co roztrząsać. Teraz, ale nie będziemy roztrząsać, ponieważ mamy roztrząsania jeszcze inne ważne sprawy. Protest lekarzy jest niewątpliwie ważny i teraz pytanie na miarę Nagrody Nobla w dziedzinie dialogu. Jeszcze takiej nie ma, ale być może można ustanowić tak jak nagrodę w ekonomii, bo w końcu też nie Nobel ją ustanowił. Co zrobić, żeby ten protest został zakończony i żeby lekarze nie czuli się przegrani i żeby obie strony wyszły z tego z twarzą? Katarzyna Lubnauer. Jak się składa, że jakby uczestniczę, obserwuję to, co się dzieje od początku, zeszłą środę. Byłam tam na tym proteście, rozmawiałam z rezydentami. Wczoraj byłam na komisji nadzwyczajnej, która się odbywała tam na miejscu, komisji zdrowia, która odbyła się w szpitalu. I patrzę na to, proszę państwa, każdy z nas powinien traktować swoją pracę jako pewną służbę. Ja też traktuję. Natomiast służba, którą wykonują lekarze, jest szczególnie ważna. Jest bardzo odpowiedzialna. Jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. Każdy błąd, ryzyko tego błędu odbija się na czyimś zdrowiu i życiu. W związku z tym rzeczywiście nie powinno być tak, żeby ci ludzie podejmując różne decyzje podejmowali jeszcze ze względu na brak środków i na brak możliwości dawania pacjentom tego, co jest najlepsze. To jest takie realne bezpieczeństwo. Jak tutaj słyszę o tym, że do sukcesów współpracy między ministrem a prezydentem ma należeć to, że pozbawią zmarłych stopni wojskowych, to rzeczywiście duża miara sukcesu, walka z duchami. Natomiast tam mamy rzeczywiście realną sytuację związaną z bezpieczeństwem Polaków. To bezpieczeństwo, a nie jakieś teoretyczne bezpieczeństwo, jest ważne dla nas codziennie. To jest bezpieczeństwo naszych zdrowotne, naszych rodzin, nasze. To jest to, o co się martwimy. W związku z tym ja oczekuję, że wreszcie będzie rząd, dla którego priorytetem rzeczywiście będzie zdrowie, bardziej niż, nie wiem, wojsko, górnictwo i inne elementy życia. My mamy w tej chwili tragicznie niskie wydatki w stosunku do PKB na zdrowie. To jest 4,4%. Jest to niecałe nawet. Jest to praktycznie chyba jeden czy dwa kraje w całej Unii Europejskiej mają niższe. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest kwestia zaniechań poprzednich rządów, nie tylko tego rządu. Tu się nic nie zmieniło. Czyli co robić? Ja zaproponowałam wczoraj na komisji, jest propozycja Platformy Obywatelskiej, którą uważam, że należy poprzeć, dotycząca przesunięcia środków z funduszu pracowniczego. Zaproponowałam, i to w tym roku by było jeszcze, to by umożliwiło danie podwyżek rezydentom jeszcze w tym roku. To nie załatwia problemu służby zdrowia. To jest tylko możliwość zakończenia tego protestu i możliwość tego, żeby w tej chwili załatać dziurę, która jest bardzo widoczna. Natomiast w przyszłym roku mamy nowy budżet. Mamy w tej chwili sytuację, w której pracujemy nad budżetem. Zaczęliśmy pracę nad budżetem. Na tym posiedzeniu Sejmu było jego pierwsze czytanie. Zaproponowałam, żeby powołać podkomisję. Podkomisję złożoną z przedstawicieli Komisji Zdrowia i Komisji Finansów i przeszukać ten budżet w poszukiwaniu wszystkich możliwych rezerw, żeby rzeczywiście przekazać je na służbę zdrowia. Bo nie ma żadnych wątpliwości, że zdrowie w ogóle jest taką studnią bez dna. Tam zawsze można wydać dowolną ilość pieniędzy. W związku z tym trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, to dobrze zorganizować, tak żeby nie było rzeczywiście tam żadnych strat. Zastanowić się, w jaki sposób to, co my proponujemy, przekierować część środków prywatnych w postaci jakichś do ubezpieczeń do systemu służby zdrowia, ale również dofinansować ją z budżetu, ponieważ mamy jedne z najniższych nakładów na zdrowie w całej Unii Europejskiej i mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców w całej Unii Europejskiej. 2,2 to jest najmniejsza liczba i oni wyjeżdżają. I w tym momencie dla nas jest bardzo dramatycznie ważne, żeby ich zatrzymać w Polsce. Stanisław Tyszka, co zrobić, żeby zakończyć ten protest? I żeby on się nie powtórzył za 2 tygodnie. Ta sytuacja jest efektem wieloletnich systemowych zaniedbań, za które odpowiedzialne są właściwie praktycznie wszystkie rządy. I to nie jest tak, że tylko sytuacja lekarzy rezydentów jest zła, bo jest zła sytuacja także pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów. A w efekcie tego najbardziej cierpi pacjent. To, co obserwujemy ostatnio, czyli to, jak się zachowuje rząd, no to są rozwiązania pozorne, prawda? No w administracji mówi się, że jak się chce pozorować jakieś rozwiązanie, to się powołuje zespół. No to pani premier zaproponowała powołanie zespołu. No to jest pewną sposobem gry na czas, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność. Mieliśmy, tak jak mówiłem już wcześniej, początek debaty budżetowej. My jesteśmy zdania, że należałoby poszukać cięć niepotrzebnej administracji, biurokracji i przesunąć na służbę zdrowia. Natomiast co na przykład? Pewnie pan powie o gabinetach politycznych? Albo o subwencjach partyjnych, prawda? No po co mamy wydawać miliony złotych na to, żeby Platforma czy PiS mogło sobie robić billboardy czy spoty telewizyjne, tak? My się zrzekliśmy subwencji, działamy bez tego 2 lat, pokazujemy, że można. Natomiast tak, to co proponuje od prawie 2 lat minister Radziwiłł, to nie jest żadna systemowa zmiana w systemie opieki zdrowotnej. Prawo i Sprawiedliwość paradoksalnie ma dużo lepszego specjalistę w swoim gronie. To jest Andrzej Sośnierz. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość postawiło na Andrzeja Sośnierza, a nie na ministra Radziwiłła, to prawdopodobnie już mielibyśmy jakieś rozwiązania systemowe, które zaczęłyby uzdrawiać system opieki zdrowotnej, który rzeczywiście w obecnej konstrukcji jest workiem bez dna. I jeżeli najpierw nie naprawimy tego systemowo, no to żadne pieniądze tego nie uzdrowią. I tutaj chodzi o to, żeby rządzący przestali dzielić pacjentów, lekarzy, poszczególne grupy zawodowe, prawda? Żeby grupy zawodowe służby zdrowia też zrozumiały, że tylko występując razem i jednocześnie w interesie pacjentów jesteśmy w stanie tak naprawdę naprawić ten system. Rafał Grupiński. Pan minister będzie na końcu, ponieważ miał dużo pytań dodatkowych. No, rzeczywiście sytuacja jest dość dramatyczna, dlatego że widać wyraźnie, że rząd nie ma szczególnie pani premier, nie ma ochoty na rozmowy ze strajkującymi. Przypomnę, że to jest strajk głodowy, nie jest to zwykły strajk, jaki się zdarza w różnych placówkach, w których pracownicy domagają się swoich praw. Jest to jednak ta najbardziej radykalna forma protestu, a wynika ona z sytuacji rezydentów. Rzeczywiście od czasów podwyżki, którą myśmy przeprowadzili w 2009 roku, sytuacja rezydentów się nie poprawiła i w tym względzie wymaga to szybkich działań. A pan marszałek Tyszka zastanawiał się, skąd pieniądze powinny być przesunięte. Otóż niezależnie od tego, że my proponujemy, aby z Funduszu Pracy 135 milionów w tym roku przeznaczyć na te podwyżki, to zwrócę uwagę także naszym słuchaczom, że i wszystkim tu obecnym, że na przyszły rok PiS zaplanował blisko 100 milionów na IPN dodatkowych i 1000-złotowe podwyżki dla pracowników IPN-u. No więc za co? Za ściganie, jak rozumiem, Lecha Wałęsy jako nagrodę. No to dla rezydentów nie ma na podwyżki pieniędzy, a na ideologiczną walkę z historią i z jej faktami pieniądze ogromne są. Więc PiS ma naprawdę wiele możliwości, żeby w tej chwili środki przesunąć, tym bardziej, że budżet jest, jak twierdzi premier Morawiecki, w dobrym stanie. I teraz swoją prawdę jasno i spokojnie będzie wypowiadał Joachim Brudziński. Pani redaktor zapytała, co zrobić, żeby ten protest zakończyć. No, trzeba rozmawiać. Tutaj ten zarzut pana przewodniczącego Grupińskiego, że pani premier Beata Szydło nie jest gotowa do rozmów, no jest takim strzałem kulą w kot albo w oku, bo przecież oczywistym jest, że pani premier Beata Szydło wielokrotnie zapraszała protestujących lekarzy do dialogu i do rozmów, ba, nawet spotkała się z nimi. Ale żądają zakończenia najpierw. Pozwoli pan, panie przewodniczący. Natomiast ci protestujący lekarze no, uznali, że jednak będą kontynuować swój protest, co przyjmuję z przykrością, bo chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie jako polityk, nie jako działacz partyjny, ale jako potencjalny pacjent, bo każdy z nas siedzących tutaj, nie daj Boże, może kiedyś, a nawet na pewno zachoruje, i trafi w ręce lekarzy, więc jestem tym żywotnie zainteresowany. Za jakiś czas każdy trafia no w ręce lekarzy. Więc dlatego życzyłbym sobie i każdemu z nas tutaj siedzących, a przede wszystkim radiosłuchaczom i każdemu pacjentowi, żeby był leczony przez dobrze zarabiającego i zadowolonego z pracy i z warunków finansowych również lekarza. I to nie jest tak, że oto Prawo i Sprawiedliwość uwzięło się na młodych, wykształconych ludzi i nie chce dać im podwyżki, bo zgoda, tutaj zgadzam się z panią przewodniczącą Lubnauer i z wszystkimi tymi, którzy uważają, że jest rzeczą niedopuszczalną, żebyśmy byli jedynym państwem w Europie o tak niskim nakładzie, udziale PKB w służbie zdrowia. To co robić? Co robić, panie marszałku? Tak, to odpowiadam. W tym roku dodatkowo i tutaj odpowiadam panu Grupińskiemu, tak, budżet ma się na tyle dobrze, że przeznaczyliśmy dodatkowo 3 miliardy złotych na służbę zdrowia. Dodatkowo 700 milionów na dodatkowe zabiegi zaćmy, czy endoprotest, czy diagnostyki. Tam, gdzie jest to możliwe, te środki będą trafiały. I oczywistym jest, że docelowo, mówił o tym wczoraj Jarosław Kaczyński na spotkaniu z klubami Gazety Polskiej, że takie minimum minimorum, jeżeli chodzi o nakłady, udział PKB, to jest 6% PKB. I musimy dążyć do tego. W 2025. Ale Pani poseł, no przecież nawet pani lider Ryszard Petru, znany i uznany w żonglowaniu cyframi i w namawianiu Polaków do brania kredytów we franków. Mówimy we o zdrowiu. Nie jesteście w stanie za pomocą czarodziejskiej różdżki spowodować, żeby w roku 2018 ten udział wynosił 6% czy 7%. A co pan powie o tych proponowanych przesunięciach? To się tutaj pojawiło w dyskusji. No toż właśnie dlatego rozmawiajmy. Ja jestem otwarty na takie argumenty. Jestem otwarty również na te propozycje, które opozycja będzie wnosiła, bo na tym polega demokracja, że spieramy się, ale spierajmy się na argumenty, na liczby, a nie na inwektywy. I niechże owocem tego sporu politycznego będą dobre rozwiązania dla pacjentów i dla lekarzy. I jeszcze tutaj słuszna uwaga padła ze strony pani przewodniczącej Lubnauer, że mamy najmniej lekarzy na 1000 od pacjentów, tylko że proszę też uczciwie przyznać, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Jarosław Gowin i Konstanty Radziwiłł spowodowali, że o 1000 miejsc zwiększyła się liczba na bezpłatnych, podkreślam, bezpłatnych studiach na znakomitych uczelniach medycznych w naszym kraju, wypuszczających znakomitych absolwentów. I ja nie mam żadnych złych emocji w stosunku do protestujących rezydentów. Jest dla mnie oczywistym, że przeszli bardzo ciężkie studia, że muszą zdobywać swoje specjalizacje i chcieliby godnie zarabiać. Tylko że też ta uwaga z kolei pana marszałka Tyszki, że problem nie dotyczy tylko rezydentów. Bo zresztą sami rezydenci to mówią. No dobrze, ale pani redaktor, no ale tak krawiec kraje jak suknia staje. Mamy więcej, to przesuwamy, ale nie możemy nagle dosypać rezydentom, bo przecież musi być to powiązane z podwyżkami innych lekarzy. Panie marszałku, ostatnie zdanie. Czy nadal właśnie rozmawiać, ale czy nadal aktualny jest warunek rozmów, zakończenie protestu? No pani redaktor, no trudno rozmawiać, z głodującym lekarzem. Jeżeli zawiesza protest, to już nie głoduje przez chwilę. Którego jeszcze na dodatek odwiedza pani Janda, czy pani Stalińska, czy nagle pojawiają się też inni. No nie, no wie pani... Z panią Jandą by nie poszedł na rozmowę taki rezydent. No to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy chodzi tutaj rzeczywiście o kwestie w odniesieniu do polepszenia losu rezydentów, czy o kolejną próbę wywołania awantury politycznej? Jarosław Kalinowski. Ja rozpocznę może od chyba relatywnie dość dobrej informacji, że przez ostatnie 10 lat liczba młodych ludzi studiujących wydziały medyczne czy lekarskie zwiększyła się ponad 3-krotnie. No bo wobec tych najgorszych wskaźników w Europie no, trzeba było podjąć działania i tutaj pewne działania zostały podjęte, jak widać. No, ale problem wynagrodzeń, opłacania tych, którzy już pracują, jest dramatyczny, trzeba to przyznać. Żeby lekarz przyzwoicie zarabiał, to musi mieć 2 etaty, jeszcze dyżury i dopiero wtedy ta pensja jest przyzwoita, ale jak okupiona i to dotyczy również, a może przede wszystkim tych młodych ludzi. Czy można ten problem rozwiązać? Oczywiście uważam, że można. Wskaźniki budżetowe, no trzeba przyznać, że są naprawdę dobre. Koniunktura jest wyjątkowo sprzyjająca. Natomiast ja uważam, że tutaj chodzi o priorytety polityczne. Rząd, Prawo i Sprawiedliwość z wielkim wyrachowaniem decyduje o przeznaczeniu środków budżetowych na cele, które w pierwszej kolejności mają dać efekt wyborczy. No przecież pamiętamy, że 500 ekstra plus dla emerytów jest obiecane. No to źle. I to w przyszłym roku. No to źle. No to nie jest źle. Oczywiście, że jest dobrze, tylko że to jest kwestia też pewnych priorytetów. Lekarzy, że tak powiem, czynnych przy pacjentach jest w Polsce tam trochę ponad 100 tysięcy. Razem z tymi studiującymi rezydentami, no to jest jeszcze kilkadziesiąt. 80. I ci ludzie, podejrzewam, że w większości zapisem nie głosują. No ale więc, nie robił pan no badań. Jeżeli, nie, ale wiadomo, to są badania na ten temat. Jeżeli mają się pojawić nowe środki, a PiS mówi, że mogą się pojawić, dodatkowe ekstra, że przecież ratingi wzrosły i szacunki dla polskiego budżetu w tych instytucjach, które to badają. Dobrze. No bardzo dobrze, tylko jeszcze raz wracam, że musicie się zdecydować, czy chcecie po prostu tymi pieniędzmi kupować kolejne głosy, czy chcecie naprawiać służbę zdrowia. Wy chcecie przede wszystkim kupować głosy, a nie naprawiać służby zdrowia. Jednym zdaniem ad vocem można. Ale jednym zdaniem wcześniej chciała powiedzieć Katarzyna Lubna ad vocem i żadnych ad vocem. Jedno zdanie pan ad vocem i rozmawiamy o reprywatyzacji, ale jeszcze zapytam ja pana ministra Solowa. Ja zapowiadam ad vocem. Nie, myślę, że może... Nie, to nie, to może zrezygnujemy, dobrze? Nie. Ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, że to minister Radziwiłł w roku 2015 mówił, że w ciągu 2-3 lat wydatki na służbę zdrowia powinny wzrosnąć do 6%, że jest to możliwe. No i powiedział, że się przeliczył. Tych emerytów ktoś będzie musiał leczyć. No że podaje do dymisji, jeżeli nie. Pytanie do pana ministra Solocha, czy prezydent, bo będziemy czytać dezyderatę do upadłego, czy pan prezydent włączy się w mediację, o co proszą strajkujący lekarze? Prezydent, pan prezydent śledzi. To się podejmie mediację, nie tyle włączy. I śledzi dialog, negocjacje między rządem a głodującymi lekarzami. To się wyraża również w obecności przedstawicieli Kancelarii Prezydenta na posiedzeniach komisji sejmowych. jednocześnie ma świadomość, że dysponentem budżetu jest rząd, popiera dialog rządu ze strajkującymi i tymi głodującymi, tak? I liczy na to, że właśnie w tym dialogu znajdzie się rozwiązanie. A tak? Jeśli nie? Poczekajmy na efekty, należy być dobrej myśli, w każdym razie rozważa to, czy o tym nie myśli? Na bieżąco jest informowany o tym, co się dzieje. Panie ministrze, rozważa to, czy o tym nie myśli? Myśli o sytuacji, natomiast co do dalszych działań, pan prezydent zakłada, że właśnie w dialogu między rządem a głodującymi i tymi protestującymi dojdzie do rozwiązań. Rząd podjął już pewne działania. Przecież są projekty również dążące do i podwyżek i zwiększenia finansowania służby zdrowia. No, w zależności od rozwoju sytuacji. Na razie nie ma takiej potrzeby. W tym tygodniu wiele się działo w sprawie reprywatyzacji. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz oznajmiła, że jest audyt, opublikuje go w przyszłym tygodniu, ale myślę, że ważniejszy jest projekt ustawy, dużej ustawy reprywatyzacyjnej. I ważne jest to, co państwo na ten temat powiedzą. Ja najpierw zacznę od pana marszałka. Proszę już się nie nawiązywać do lekarzy, bo chciałam zapytać, czy ten projekt, na razie poznaliśmy założenia, to on jest tak przygotowany... Nie poznaliśmy założeń, przepraszam, panie redaktor. Poznaliśmy jeden slajd na razie. Dobrze, to czy poznaliśmy... Nie, ja nie. Nie ma dokumentu założeń właśnie. Na dobrze, ale poznaliśmy... Slajd. Coś. Może poznaliśmy nie założenia formalne, ale wiemy, poznaliśmy zasady. Nie poznaliśmy zasad? Nie. Właśnie, nie mam czasu, żeby panu wszystkie przekazać, ale ja poznałam te zasady. No to cieszę się, może pani ma dostęp lepszy niż ja. Ja po prostu oglądałam telewizję i widziałam konferencję. To może pan był nieuważny. Panie marszałku, czy są pieniądze na ewentualne zrealizowanie tej ustawy, jeśli doszłoby do jej uchwalenia? Jedna uwaga, pani redaktor. Czekamy na ten projekt. Popieramy te założenia, które zostały przedstawione przez pana ministra Jakiego. I ja, tak samo jak pani redaktor, z tych założeń i z tej konferencji pana ministra Jakiego i pana profesora Zartkiewicza dowiedziałem się, że te możliwości, o które pani pyta, budżetowe, będą realizowane, znaczy reprywatyzacja będzie realizowana w ramach tych założeń, w ramach możliwości budżetowych. To znaczy tak, rok na złożenie wniosku, a realizacja w kolejności w ramach tych możliwości, jakie budżet będzie dawał. Bo jedna uwaga, jakby zgadzając się, bo przecież też jakby czekam na konkret w postaci projektu już opisanego i złożonego do Sejmu, ale jedna zasada jakby od początku towarzyszy mi szerzej mojemu środowisku politycznemu. Otóż brak zgody na to, aby biedni potomkowie biednych Polaków zapłacili potomkom bogatych tych Polaków, bo to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, a to ta patologia, od której pani zaczęła tutaj mówiąc o stanowisku chociażby wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej zmieniającej się co miesiąc czy co kilka dni, czyli wspomnianej Hanny Gronkiewicz-Waltz, patologia, jaka miała miejsce w Warszawie, jest tego najlepszym dowodem. Zakończmy ten temat. Chciałoby się powiedzieć najlepiej w konsensusie wszystkich środowisk politycznych, bo jak słyszymy zarzuty, że jest to skopiowany projekt Platformy Obywatelskiej, no to jeżeli ale tak, to dobrze. Stanisław, załatwiona. Stanisław Tyszka, 20% rekompensaty, nie ma zwrotu w naturze, nie ma zwrotu z kamienic z lokatorami. Mhm. 25%, jeśli to będzie suma w obligacjach, więc coś wiemy. Panie redaktor, mieliśmy kilkadziesiąt aktów nacjonalizacyjnych, abstrahując od wywłaszczeń niemieckich, to później mieliśmy długą historię wywłaszczania przez komunistów. Tak? Mój zarzut podstawowy, ja się bardzo cieszę w ogóle, że zaczęliśmy tę dyskusję o reprywatyzacji, natomiast mój zarzut podstawowy jest brak profesjonalizmu. Absolutny. Znaczy nie można, jeżeli ktoś się cokolwiek zna na tej kwestii, nie można wychodzić i rzucać tego typu haseł, dlatego że my cały czas, panie redaktorze, nie wiemy, czy to dotyczy Warszawy, czy to dotyczy całej Polski. Nie, prawda? Całej Polski. No, ale czy dotyczy wszystkich, czy dotyczy również tak zwanej reformy rolnej, prawda, czy dotyczy gruntów rolnych, tego nie wiemy. I ja miałem wrażenie troszkę, że jakby jakby ci prelegenci, prawda, nie wiedzieli do końca, o czym mówią. Czyli pan wiceminister Jaki i dyrektor Zaratkiewicz, tak? Dobrze. Tak, ja zakładam, że te założenia, którymi wymachiwał minister Jaki, ale nie chce ich pokazać opinii publicznej, są w tym momencie przedmiotem jakichś tarć w rządzie i czekam niecierpliwie, aż one się pojawią. Z tych właśnie haseł takich, no, już się pojawiają pewne problemy. To znaczy, jeżeli oni mówią, że kilkanaście miliardów ma to kosztować i będzie w ramach możliwości budżetowych, to ja pytam, co to znaczy. To by oznaczało olbrzymie zwiększenie długu publicznego, prawda? Moja propozycja byłaby alternatywna, to znaczy, żeby dać częściowe odszkodowanie w nieruchomościach zastępczych, w nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa, prawda? Wtedy nie obciążamy budżetu, a jednocześnie unikamy czegoś takiego, co moim zdaniem się kryje w tym, że te spłaty będą rozłożone na 150 lat, ale autentycznie. Ja myślę, że to jest dużo rzeczy do dyskusji, ale chodzi o to, żeby to się nie rozpłynęło, nie rozeszło po kościach, nie zostało, ostatnie zdanie, panie redaktorze. Nieuchwalone albo zawetowane. Mamy fundusz reprywatyzacji, na którym jest około 4 miliardy złotych i te pieniądze właśnie miały służyć odszkodowaniom. Ale co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Uchwaliło sobie poprawkę, która pozwoliła im na bankrutującą telewizję publiczną zabrać 800 milionów złotych z tego funduszu. No więc trochę nie wierzę w ich zapewnienia, że chcą rozwiązać problem reprywatyzacji, jeżeli robią tego typu, prawda, skok na kasę. Rafał Grupiński. Przede wszystkim nie należy wierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie cokolwiek zrobi. Minister Jaki przedstawił jakieś ogólnikowe założenia do ustawy. Być może zrozumiał, że popełnił błąd, nie głosując za małą ustawą reprywatyzacyjną, która warszawską, która pozwoliła na ratowanie wszelkich publicznych miejsc, takich jak szkoły, przedszkola, czy szpitale, czy parki, ale jeśli to nawet zrozumiał, to nie, moim zdaniem to jest, jeśli się nie mylę, 21 projekt ustawy reprywatyzacyjnej z ostatnich 27 latach. Zgadza wszystkie się, poprzednie 21. się nie udało przeprowadzić i tak samo tutaj uważam, że chodzi w pewnym sensie o wywołanie pewnej sensacji, a tak naprawdę PiS nie odważy się. Dobrze, a co by się musiało stać, żeby pan uwierzył na tym etapie przedstawiania zasad czy też założeń? Ja chciałbym, żeby po prostu Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało przynajmniej na razie tą ustawę reprywatyzacyjną dużą, dotyczącą Warszawy, czyli dekretów bierutowskich, która leży od roku w Sejmie, w lasce marszałkowskiej. Jeśli zacznie się od części, to będziemy wtedy wiedzieli, czy rzeczywiście PiS cokolwiek chce zrobić w sprawach prywatyzacji, bo mamy wielką komisję weryfikacyjną, która działa, a przez 2 lata w tym, żeby uporządkować kwestie roszczeń, PiS nic nie zrobił. Katarzyna Lubnauer. Czy oczywiście, ja też nie wierzę w to, że to się przełoży na rzeczywistość, to znaczy, że mamy do czynienia, Patryk Jaki lubi sobie zaistnieć w takich tematach, które są mocno populistyczno-demagogiczne, w związku z tym i w tym wypadku mamy do czynienia, szczególnie, że mówi się o tym, że może walczyć o Warszawę. Czego mi zabrakło przede wszystkim? Zabrakło mi kosztorysu, czyli zabrakło mi jakiegokolwiek oszacowania, jaki mógłby być tego koszt. Jest to czysto taki rzeczywiście papierowy slajd, który pokazuje. Jedyne tam rzeczy, które warto rzeczywiście było zrobić dawno już, które nawet nie są wysokokosztowe, to było ścisłe ustalenie, że nie ma kuratorów, że nie ma przejmowania przez kupców roszczeń, czyli bardzo ścisłe określenie z jednej strony, kto może przejmować w razie czego. To jest za ścisłe. Tu akurat właśnie jest za ścisłe, bo być może powinni być to jednak tam rodzeństwo i od rodzeństwa tutaj można mieć dyskutować, ale należało kiedyś to określić i z drugiej strony należało kiedyś określić horyzont czasowy, bo to, czego ludzie, co najbardziej na czym cierpią, zwykli ludzie, którzy mieszkają w tych kamienicach, to, że nigdy nie wiadomo, jak długo to jeszcze może trwać, jak długo oni mają się bać, że w pewnym momencie stracą mieszkania. Gdyby nie to, że mam wrażenie, że tutaj nie ma żadnej woli, żeby to zakończyć i nie ma żadnych pieniędzy, które będą przewidziane w przyszłości na to, żeby to zakończyć, no to można powiedzieć, że kierunkowo, jeśli chodzi o ochronę na przykład lokatorów, to dobrze, a jeśli chodzi o inne rzeczy, no to widać, że tam jest dużo rozwiązań, które prawdopodobnie byłyby uznane za niekonstytucyjne, na przykład to, że będą przerwane wszystkie obecne już procesy, które się toczą albo które są na ukończeniu i chociażby ci ludzie ponieśli jakieś koszty tych procesów i nagle się okazuje, że ma być wszystko jednym aktem zakończone i wrócone do stanu początkowego. To jest więcej pytań niż odpowiedzi, jeśli chodzi o ten. No i jest bardzo dużo, właśnie jest jakiego. Dużo propozycji jest też do dyskusji, ale chodzi o to, żeby państwo nie mówili, że nie ma sensu i się nie da. tylko żeby naprawdę cały Sejm się tym zajął. Ale Jarosław Kalinowski. Komisja do spraw reprywatyzacji w Sejmie, specjalna powołana zespół, w którym nie ma, są wszyscy poza posłami Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kalinowski, proszę nie przeszkadzać panu posłowi. Bardzo państwa proszę. Nie jestem z pewnością odosobniony, jeśli powiem, że brak reprywatyzacji w całym okresie transformacji to jest jeden z największych błędów, jaki został popełniony. Jeżeli pani redaktor pyta o założenia przedstawione, te kilka założeń, o których i dzisiaj mówimy, ja się z nimi zgadzam. Czy moje środowisko się zgadza? Bo te założenia są tożsame z tymi, które były w naszym projekcie reprywatyzacji. Ja przypomnę, że to było to połowa lat 90. i myśmy mówili o tym, że ta reprywatyzacja musi być adekwatna koszty do możliwości państwa. No i częściowo to jest zbieżne z ustawą o mieniu zaburzańskim. My mówiliśmy o częściowej, czy wręcz o symbolicznej zadośćuczynieniu byłym właścicielom, ale trzeba było prawnie tą kwestię zamknąć. Niezamknięcie tego problemu dzisiaj owocuje niestety strasznymi rzeczami. No właśnie, państwo mówią, że są duże koszty i trzeba to oszacować, ale w tej chwili duże koszty to właśnie jest ta reprywatyzacja taka troszeczkę na dziko. No wiem, chociaż zgodna z prawem. Jest późno, ale dobrze by było, żeby na zasadzie wręcz symbolicznego zadośćuczynienia tą sprawę wreszcie przeciąć. Paweł Soloch? No na pewno jakieś regulacje w tej mierze są potrzebne, chociażby po to, żeby zatrzymać proces taki, który został nazwany dziką reprywatyzacją i zaskutkował aferami, które dopiero teraz jakby oglądają światło dzienne. Przecież nie chodzi tutaj o Warszawę, o Kraków, mówi się o innych miastach i to dopiero zostało, trzeba widzieć w takim to kontekście, że te propozycje reprywatyzacyjne idą za wcześniejszymi działaniami tego rządu, które no, usiłuje zatrzymać po prostu i zatrzymuje skutecznie działalność grup przestępczych, gdzie straty i skutki idą w setki milionów złotych. No, teraz chodzi tylko o to, żeby ten projekt doprecyzować i przeprowadzić. Warto by zobaczyć, jak dzisiejsi posłowie chociażby obozu rządowego głosowali nad chociażby naszym projektem, o którym mówiłem. No jak ktoś jest hobbystą, to może byli patrzeć. Przeciwni. Natomiast nie tylko kobieta jest mniej. Nie mogę słuchać tego, co mówi przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni państwo, jednym z powodów braku reprywatyzacji... Jednak. Dobrze, będę spokojnie mówił. Jednym z powodów braku reprywatyzacji w Polsce jest to, że Waldemar Pawlak odblokował ziemię, do której były roszczenia i uniemożliwił przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej w ten sposób. Bzdura. Także, nie, no to jest... proszę prześledzić sobie historię reprywatyzacji w latach 90. Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo mocno zyskało na tym, że nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej jako jedynym państwie Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę państwa, mamy 40 sekund, nie będę rozpoczynać, bo to jest niepoważne, więc państwa po prostu będę bardzo powoli przedstawiać. Nie będę dyskusji o ordynacji znowu rozpoczynać. Może następnym razem wiemy nieco więcej od wczoraj, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński się wypowiedział, że będą zmiany mniejsze niż kiedyś planował, ale jednak będą jakieś. Nie będzie jednomandatowych okręgów. No właśnie. Dwa lata głosowania Kukiza z PiS-em i proszę, czym się skończyło? Nie głosowaliśmy z PiS-em, to jest przejaw partii miasta. Dobrze, bo nie zdążę, no już zmienia się partię. Dobrze. Obywatele chcą głosować na ludzi, a nie na partię. Przedstawiam państwa, to był Stanisław Tyszka, a to jest Katarzyna Lubnauer. Jarosław Kalinowski, Joachim Brudziński, Rafał Grupiński, Paweł Soloch, Katarzyna Kimś. Dziękuję bardzo, Dezyterata poskutkowała. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 58-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 3599 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. No.